Bir zamanda da üzerine gölge gibi kaldırıp tutmuştuk da, üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın. Umulur ki sakınırsanız. Dedik.